फिर जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का प्याला अपने सगे भाई के कजावे में रखवा दिया। फिर एक मुनादी ने पुकार कर कहा, ऐ काफले वालों, तुम चोर हो।